का, अगर दुबले हो तो लोग कहते हैं बहुत खाओ या ज्यादा खाओ, क्या करना चाहिए? देखिए, दुबले और मोटे होने का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है साइंसी एतबार से। एक आदमी एक रोटी खा के भी मोटा होता जाता है, और एक आदमी सब कुछ खा के भी सिर्फ लोग उसको देखते हैं, यार कहाँ जाता है इसका, मोटा होता ही नहीं है ना। पेट बोलते हैं ना, मुंह चूहे सा और पेट कुएं सा, खा रहा है लेकिन सेहत कुछ भी नहीं है, है ना। तो खाने से सेहत का कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ किस्म के खाने आपको मोटा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आम जो खाने हम लोग खाते हैं हमारे इलाकों में, इससे मैं 10 रोटी खाया तो मैं क्या अगले साल डबल हो जाऊंगा वेट में? नहीं, मैं उतना ही रहूंगा। और क्या मैं 1 रोटी खाया तो क्या आप समझते हैं मैं इसका आधा मिलूंगा आपको अगले साल? नहीं, ऐसे ही रहूंगा। समझ रहे बात को? तो खाने से उसका कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। कुछ जगह हो सकता है कुछ खानों से, हर खाने से नहीं। तो लिहाजा अगर कोई दुबला है तो वो उसकी सेहत है, मतलब उसकी उसकी सेहत तवानाई हेल्थ वैसी है। कोई मोटा है तो उसकी हेल्थ वैसी है। ना कोई मोटा दुबले को अफजल समझे, ना कोई दुबला मोटे को अफजल समझे, वरना आज के सोसाइटी में अजीब मामला है, अजीब मामला है। कोई दुबला है तो और क्या दुबले है, तुम कितने अच्छे, मैं देखो मोटा हो गया, है ना। कुछ जगह अगर आदमी एक्सरसाइज करके मोटा हो रहा है, स्पेशल मोटा हो रहा है, बिल्ड कर रहा है, तो बोलते तुम कितने अच्छे, यार मैं कितना वो दुबला उसको बोलता, मतलब मोटा है देखा जाए तो उसके, तो अजीब और गरीब पैमाने हैं। तो अल्लाह ने जैसी सेहत दी, सहाबा कुछ दुबले थे, कुछ मोटे थे, कुछ काले थे, कुछ गोरे थे, कुछ खत्ते छोटे खत के थे, कुछ लंबे खत के थे, कोई बहुत खूबसूरत दिखते थे तो कोई बहुत इंतहाई काले थे। लेकिन आपने कभी फ़र्क नहीं किया, तुम गिड्डे हो, तुम लंबे हो, तुम काले हो अच्छे दिखते, तुम गोरे बहुत अच्छे लगते, कभी नहीं किया। ये सब कोई चीज़ नहीं, मोटे हाँ सेहत हो ताकि हर जगह इंसान मोमिन, सेहत की वजह से बहुत, सेहत बहुत बड़ी नेमत है याद रखिए अल्लाह की। तो आप सेहतमंद जिस खाने से रह सकते खाइए, ज़्यादा खाने से मैं नहीं समझता आप मोटे होंगे, या कम खाने से मैं नहीं समझता आप दुबले होंगे, ठीक है। हाँ ये अलग बात है, कुछ खाने आपको मोटा कर सकते हैं, कुछ खानों की रोकने से आपकी सेहत पर फ़र्क पड़ सकता है कि आप दुबले हो, लेकिन ऐसा मुकम्मल कोई उसूल नहीं है कि मैं रोज़ 1 किलो खाना अगर एक टाइम में खा रहा हूँ, 3 किलो रोज़ खा रहा हूँ तो मेरी सेहत 3 टाइम बढ़ जाएंगी, आधा किलो खाए तो आधा, ऐसा कोई उसूल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होता है जी।